بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رسول محمد عليه السلام onun ailesine, ashabına ve kıyamete kadar kendilerine onları veli edilmiş kimselere salat ve selam ettikten sonra. Müellif İmam Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimahullah'ın 3 esas isimli risalesinden geçen hafta ikinci esas olan kulun dinini delilleriyle bilmesi esasına başlamıştık. Dinin mertebelere ayrıldığını ve her mertebenin kendi içinde rükünleri olduğunu söylemiştik. Öncelikle birinci mertebe olan İslam'ı ve bu İslam'ın rükünlerini anlatmaya başlamış idik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Ömer'in radıyallahu anhuma kendisinden rivayet ettiği hadis-i şerifte İslam'ı bir binaya benzeterek onun 5 temel esas üzerine yapıldığını, inşa edildiğini, bina edildiğini haber vermekteydi bizlere. Bu temellerden, esaslardan birincisini geçen hafta anlatmaya başladık. O da neydi? Allah'tan başka ibadete layık hak mabut olmadığına ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek. Bu meyanda şehadet kelimesiyle, şahitlikle alakalı bir şeyler söyledik. Bunun üzerine ilah kelimesiyle alakalı, la ilahe illallah'ın manasıyla alakalı konuştuk. İnşallah bugün bunu tamamlayacağız. Ondan sonra bu İslam'ın üzerine bina edildiği bu direklerden, bu sütunlardan birincisinin ikinci şıkkı olan Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmeyle inşallah bitirmeye çalışacağız. Diyor ki müellif rahimahullah, la ilahe nafiyen cemi'a ma yu'bede min dunillah. La ilahe illallah sözündeki bu birinci bölüm, dedik ki la ilahe illallah bir nefiden ve bir ispattan oluşmakta. Bunun bu birincisi olan la ilahe nafiyen cemi'a ma yu'bede min dunillah, Allah'ın dışında kendisine ibadet edinilen, tapınılan her bir şeyi nefy eder. Her bir şeyi iptal eder, reddeder. La ilahe'nin manası, anlamı budur. Buradaki la nefi edatıdır Arapçada. İlahın da mabut olduğunu söylemiştik. Şimdi müellif bunu şerh ediyor, bunu tefsir ediyor. Diyor ki la ilahe nafiyen nefy eder, iptal eder, reddeder. Cemi'a me yu'bedu min dunillah. Allah'ın dışında kendisine ibadet edinilen her bir şeyi nefy eder, iptal eder. İllallah, illallah ise bu kelimenin ikinci bölümü olan ispat bölümü, kabul bölümü olan illallah ise musbiten el ibadete lillahi vahdehu, ibadeti yalnız başına Allah subhanehu ve teala için ispat eder. İbadetin sadece ve sadece Allah için olduğunu ortaya koyar, bunu ispat eder. İllallah cümlesi kelimesi ise musbiten el ibadete lillahi vahdehu la şerike lehu fi ibadetihi, onun ibadetinde hiçbir şeriki yani ortağı yoktur. Hiç kimse ona yaptığı ibadette onun dışında başka bir kimseyi ona ne yapamaz, ortak edemez. Allah'a yaptığı ibadetten bir payı da Allah'ın dışında bir başka kimseye vermek suretiyle böyle bir şirketi, böyle bir ortaklığı meydana getirmez. Müellif burada yine hep söylediğimiz gibi yine rububiyete değinerek, rububiyete temasta bulunarak uluhiyette Rabbimizin birliğini ispat ederek şöyle diyor: la şerike lehu fi ibadetihi, onun ibadetinde hiçbir şeriki ortağı yoktur. Kema ennehu la şerike lehu fi mulkihi, nasıl ki onun mülkünde hiçbir ortağı yoksa, yani onun mülkünde bir ortağı olmadığı gibi Rab olma hususlarında, yaratmasında, rızık vermesinde hiçbir şeriki ortağı olmadığı gibi ibadetinde de bir ortağı yoktur. وَتَفْسِيرُهَا الَّذ۪ي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى. Bu söylediğimiz manayı daha iyi izah eden, daha iyi açıklayan tefsiri açıklaması ise Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyruğudur. Bu ayet-i kerimelere dikkat edelim. Şimdi la ilahe illallah nefiden ve ispattan oluşuyor dedik. Bu ayet-i kerimeler içerisinde bu la ilahe illallah'ın manasını nefiyle ve ispatla görmeye çalışalım. Hakikaten müellif rahmetullahi aleyh la ilahe illallah konusunda fıkhının derinliğinden burada öyle iki ayet-i kerime getirmiş ki bunları gerçekten anlayan, kavrayan kimse gerçek anlamda la ilahe illallah'ın bizim tefsir ettiğimiz anlama geldiğini kolaylıkla öğrenebilir. Bu la ilahe illallah'ın manasını daha iyi izah eden, daha iyi açıklayan Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'nın buyruğu şöyleymiş. Diyor ki Rabbimiz وَاِذْ قَالَ اِبْرَاه۪يمُ. Hani İbrahim şöyle demişti لِأَب۪يهِ, babasına وَقَوْمِهِ, ve kime? Kavmine, toplumuna. اِنَّنِي بَرَاءٌ مِنْكُمْ. Evet, diyor ki İbrahim inneni bera'un mimma ta'budun. Muhakkak ben sizin taptıklarınızdan beriyim. Sizin taptıklarınızdan uzağım. İslam'ın tarifini hatırlayın, ne dedik 3. maddede? İslam neydi? Allah'a tevhid ile teslim olup inkiyat ile ona boyun eğerek şirkten ve şirk ehlinden beri ve uzak olmaktır. İbrahim diyor ki burada kavmi, babasına ve kavmine, ben sizin taptıklarınızdan bereyim. İllellezî fatarani. Ancak kimdir bu berattan müstesna olan? Beni yoktan var eden, beni yaratan dışında sizin taptıklarınızdan bereyim. Fe innehu seyehdîn. Şüphesiz beni hidayete erdirecek olan, doğru yola ulaştıracak olan, bana hidayetimi ilham edecek olan odur. Ve cealehâ kelimeten bâkiyeten. İbrahim sonra bu sözü baki bir kelime yaptı. Baki bir kelime kıldı. Fi akibihi leallahum yerciun. Kendisinden sonra gelecekler için. Umulur ki onlar belki de dönerler diye bunu kendisinden sonra geleceklere baki, kalıcı, ebedi bir kelime olarak bıraktı. Burada İbrahim'in ebedi olarak, baki olarak bıraktığı kelime nedir? Babasına ve kavmine yaptığı hitap. Şimdi buraya iyi dikkat edin. Ne diyor İbrahim? İnneni bera'un mimma ta'budun. Ben sizin taptıklarınızdan, ibadet ede geldiklerinizden beriyim. İllellezî fatarani. Ancak kim müstesna bu beraatten? Beni yoktan yaratan, yoktan var eden, beni yaratan. Sonra İbrahim'in bu sözü, yani İnneni bera'un mimma ta'budun İllellezî fetarani sözü, diyor ki Rabbimiz ve cealehâ kelimeten bâkiyeten fî akibihi. İbrahim bu sözünü kendisinden sonra geleceklere ebedi, kalıcı, baki bir söz olarak bıraktı ki umulur ki onlar böylelikle dönerler. İbrahim'in bıraktığı söz nedir? Ben sizin bütün taptıklarınızdan beriyim. Beni yaratan müstesna. Şimdi la ilahe illallah sözündeki nefi ve isbatı İbrahim'in bu kendisinden sonrakilere baki bir kelime olarak bıraktığı bu cümle üzerine tatbik edelim. La ilahe illallah bir nefiden ve bir ispattan oluşuyor. İbrahim'in bu kendisinden sonra geleceklere bıraktığı baki kelime de bir nefiden ve bir ispattan oluşuyor. La ilahe illallah da başta ne diyoruz? La ilahe derken Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her bir şeyi nefyederek, iptal ederek, reddederek başlıyoruz. İbrahim neyle başlıyor bu kendisinden sonra bıraktığı bu kelimeye? İnneni bera'un mimme ta'budun. Ben sizin taptıklarınızdan beriyim. Yani onları nef ediyorum. Onları inkar ediyorum. Kabul etmiyorum. İkinci bölüm la ilahe illallah'ta illallah ile bu ibadetin sadece Allah Subhanahu ve Teala yapıldığını ispat ediyoruz. İbrahim buna diyor, İllellezî fatarani. Ancak benim bu beraatimden müstesna olan kimdir? Sadece beni yoktan var eden Allah'tır. Ve sonunda İbrahim bu sözü kendisinden sonra geleceklere baki bir söz olarak bıraktı. Müfessirler İbrahim'in bu kendisinden sonraki geleceklere baki kalacak, baki kalsın diye bıraktığı sözün La ilahe illallah sözü olduğunu söylüyorlar. La ilahe illallah formatında, aynı bu cümlelerle söylemese de ne ile söylemiş İbrahim bunu? Açıklayarak. Bunu La ilahe illallah'ın manasını başka cümlelerle ifade etmiş burada. Ancak söylediği mazmun, cümlenin anlamı, içeriği aynı şey. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Yani mabut tapınılacak yoktur. İbrahim ne diyor? Sizin taptıklarınızdan hepsinden beriyim. Ancak beni yaratan Rabbim bundan müstesnadır. Şimdi burada İnneni bera'un mimma ta'budun illellezî fetarani fe innehu seyehdin. Bu kelimede La ilahe ve illallah kelimeleri, cümleleri açıklığa kavuştu mu, anlaşıldı mı? İnneni bera'un mimma ta'budun illellezî fetarani. Ben sizin bütün taptıklarınızdan beriyim. Ancak beni yaratan bundan müstesna. Bu söz içerisinde La ilahe illallah'ın oluşturduğu La ilahe kısmı hangi kelimeye, hangi söze tekabül eder? Ben sizin bütün taptıklarınızdan, ibadet ettiklerinizden beriyim. Bu neyi teyit eder biliyor musunuz? Bizim La ilahe illallah'ı ibadet ile tefsir edişimizi teyit eder, onu onaylar. İlahları La ilahe illallah kelimesindeki ilahın kendisine tapınılan şey olduğunu İbrahim bu sözü ne yapar? Teyit eder. İbrahim nelerden beri oluyor? Allah'ın dışında onların kendilerine muhakeme olunduklarından değil. Allah'ın dışındaki Rablerinden değil. Allah'ın dışındaki yöneticilerinden değil. Allah'ın dışında taptıklarınızdan beriyim. Yani la ilahe. Öyleyse ne demekmiş? İlah kelimesi atamı, hanif olan, yoluna milletine uymakla emrolunduğumuz atamız İbrahim'in sözünde olduğu gibi kendisine tapınılan mabutlardan beraat etmek. Allah'ın dışında tapınılan şeyleri inkar etmek, nefret etmek. Peki illallah nerededir İbrahim'in cümlesinde? Aynı, orada da aynı istisna ilatıyla başlamış. İllellezî fetarani. Ancak beni yaratan bundan müstesnadır. Yani kimdir onu ve bizi yaratan? Allah subhanahu ve teala. Öyleyse la ilahe illallah'ın anlamını İbrahim aleyhisselam burada kendi cümleleriyle ve manasını açıklayarak, anlatarak buradaki ilah kelimesinin mabutlar olduğunu, kendisine tapınılanlar olduğunu ve la ilahe illallah'ın konusunun ibadet olduğunu, Allah subhanehu ve teala'nın ibadetinde birlenmesi olduğunu açıkça gösterir. Bunu açıkça delil teşkil eder. İnşallah anlaşılmıştır burası. Gerçekten bu ayet-i kerimede İbrahim bu sözünü anlayan bir kimse la ilahe illallah'ın manasını gerçekten kavramak için kavramada mesafe kat etmiş, yol almış olur. Ayetin sonunda ne diyor Rabbimiz? وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. İbrahim bu sözünü kendisinden sonra geleceklere umulur ki onlar dönerler diye baki bir söz olarak bıraktı. Nedir arkadaşlar İbrahim'den sonra kalan bu baki söz? La ilahe illallah sözüdür. Hiç şüphesiz. İşte onun soyundan, onun sülbünden gelen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti de budur. Kıyamete kadar Allah Subhanahu ve Teala'nın hiç kimseden kendisinden başka din kabul etmeyeceği İbrahim'in peşi sıra bıraktığı kelime de La ilahe illallah kelimesidir. İşte onun anlamını İbrahim Aleyhisselam bu cümlesiyle ifade ediyor. Ve kavluhu teala. Bu La ilahe illallah'ın anlamını iyice açıklayan ikinci bir ayet-i kerime de diyor Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyruğu. Dikkat edin. Yine nefi ve isbatı. La ilahe'yi ve illallah'ı görmeye çalışın. Kul ya ehlel kitabi. De ki ey kitap ehli. Kimdir kitap ehli? Ehli kitap? Hristiyanlar ve Yahudiler. Kendilerine kitap indirilenler. Te'alev. Geliniz. İlâ kelimetin fevâin beynenâ ve beynekum. Sizinle bizim aramızda ortak olan, eşit olan veyahut da adil olan bir kelimeye, bir söze geliniz. Allah Subhanahu ve Teala Efendimiz'e ehli kitabı onlarla bizim aramızdaki adil olan, eşit olan, ortak olan bir söze davet etmesini emrediyor. Bir kelimeye. Sonra bu kelimeyi burada bizim anladığımız La ilahe illallah cümlesiyle değil de onun anlamı, onun manasıyla burada ifade ediyor. Neymiş o onlarla bizim aramızdaki onların davet edildiği ortak kelime? Ellâ na'bude illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ve la nüşrike bihi şey'en. Ve hiçbir şeyi ona ortak tutmayalım. Ve la yettehize ba'duna ba'dan erbaben min dunillah. Birbirimizi Allah'ın dışında Rabler edinmeyelim. Fe in tevellev. Eğer onlar bununla yüz çevirirlerse, bunu söylemekten geri durur, imtina ederlerse, فَقُولُ شْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Siz onlara deyiniz ki, şahit olun, siz buna şahit olun ki, bizler Müslümanlarız. Ayeti şimdi baştan okuyoruz. Rabbimiz diyor ki, de ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ve hiçbir şeye ona ortak koşmayalım. Allah'ın dışında birbirimizi, bazımız bazımızı, kimimiz kimimizi Rabler edinmesin. Eğer onlar bundan yüz çevirirlerse de ki, şahit olun bizler Müslümanlarız. Şimdi La İlahe İllallah'taki nefi ve isbatı bu ehli kitabın kendilerine davet edildiği, kendilerine yöneltildiği bu sözde bulmaya, yerlerine koymaya çalışalım taşları. Neymiş onlarla bizim aramızdaki ortak söz, onları çağırdığımız adil söz? En la na'bude illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Allah'tan başkasına tapmayalım. Burası, şimdi bunun içerisinde nefi ve ispatı görebiliyor musunuz? En la na'bude illallah şu demek. Yani hiç kimseye tapmayalım. Sadece Allah'a tapalım. En la na'bude yani ahaden, hiç kimseye. Burası neyi karşılar la ilahe illallah sözünde? La ilahe'yi karşılar. En la na'bude, hiç kimseye tapmayalım. La ilahe. İllallah burada açık zaten illallah'a karşılar. Ondan sonra Rabbimiz ibadetin içerisine şirk karıştığı zaman onun bozulacağını vurgulayarak, ibadetin mutlaka halisane tevhidle olması gerektiğini vurgulayarak şeriki nesilerek tekrar bir yazıyor ki وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Ve hiçbir şeye ona ortak koşmayalım. Öyleyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ehli kitabı davet ettiği söz neymiş? Allah'tan başka hiç kimseye tapmayalım. Hiçbir şeye ona ortak koşmayalım. Peki biz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrü boyunca insanlara davet ettiği bu anlamı içeren, bu anlamı ifade eden kilit anahtar kelime nedir? Neydi? La ilahe illallah kelimesi. Öyleyse bu söz, Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ve hiçbir şeye ona ortak koşmayalım sözü, La ilahe illallah'ın gerçek anlamıdır. Ve biz böylelikle yine anlamış oluruz ki La ilahe illallah'ta bahsedilen mesele uluhiyet meselesidir. Yani ibadet meselesidir. Yani Allah'tan başkasına tapınılmasın, Allah'tan başkasına ibadet edinilmesin, hiçbir kimse bu konuda ona eş tutulmasın, ve aleykümselam, ortak edilmesin, ondan başkasına, ona yönelilmişçesine, ona teveccüh edinilmişçesine yönelilmesin, ondan başkasına dua edilmesin, medet umulmasın, adak adanmasın, hep sayıyoruz sürekli ve sahip çeşidiyle ibadetin hiçbir taneti ondan başkasına yapılmasın. İnşallah bu iki ayet-i kerime ile La ilahe illallah'ın gerçek manasının Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yani mabud yoktur sözü olduğunu, La ilahe illallah'ı tefsir ettiğiniz bu sözün bu ayet-i kerimelerle açıkça teyit edildiğini, desteklendiğini anlamış, öğrenmiş olduk. Ondan sonra diyor ki müellif yine bu İslam'ın şartlarından, İslam'ın rükünlerinden birincisinin ikinci kısmını anlatırken وَمَعْنَا شَهَادَةِ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulü, onun elçisi olduğuna şahitlik etmenin anlamı, manası ta'atuhu fîmâ emr. Emrettiği şeylerde, emrettiği hususlarda ona itaat etmektir. Anlamını açıklıyor şimdi. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz ama bu sözün hakikati ve bu sözün gereklilikleri nedir? Müellif rahimahullah bunu çok güzel özetlemiş burada. Diyor ki ta'atuhu fîmâ emr. Emrettiği şeylerde ona ne yapmaktır? İtaat etmektir. Çünkü bütün peygamberler kendilerine itaat edilsinler diye gönderilmişlerdir. Diyor ki Rabbimiz وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ. Biz bütün peygamberleri Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsinler diye gönderdik. Resullerin, elçilerin gönderiliş amacı neymiş? Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsinler diye. Öyleyse la ilahe illallah'ın, Muhammedun Resulullah'ın hakikatinin anlamının birinci maddesine ta'atuhu fîmâ emr. Emrettiği hususlarda ona itaat etmek. İkincisi ve tasdîkuhu bimâ akhbar. Bize haber verdiği hususlarda, haber verdiği, bize bildirdiği şeylerde onu ne yapmak? Tasdik etmek. Doğrulamak. Onu yalanlamamak. Ona inanmak. İşte bu Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin, şehadet etmenin en önemli özü, en önemli hakikatidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere, Rabbimizle alakalı, onun emir ve yasaklarıyla alakalı, onun isim ve sıfatlarıyla alakalı, onun bizlere, bizler için hazırladığı gaybtan cennet ve cehennemle alakalı, hesapla, mizanla ve kıyamete kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği fitnelerle alakalı, gaybi meselelerle alakalı, onun bize söylediği, onun bize bildirdiği, haber verdiği her bir meseleyi tasdik etmek. Ve tasdikuhu bima ahbar. Haber verdiği hususlarda onu tasdik etmek. Ki bu şehadetin, bu şahitliğin özünü, en önemli unsurunu teşkil eder. Çünkü diğerleri ihlal olduğu zaman bütünüyle bu şehadet ihlal iptal olmasa da bu husus ihlal edilirse, eğer haber verdiği hususlar tasdik edilmez de tekzip edilir, yani yalanlanılır, kabul edilmez, akli yorumlar getirilir, akla mantığa uymadığı için, bilme, ilme, fenne uymadığı için o elçinin, Resulün bizlere haber verdiği şeyleri inkar edilirse artık bunun ötesinde onun risaletine, elçiliğine, şehadetin anlamı yoktur. Hiçbir kimseden böyle bir şey kabul edilmez. Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى olan bir kimse, yani kendisinden, kendi hevasından, cebinden hiçbir şey söylemeyen, söylediği her bir söz muhakkak Allah Subhanahu ve Teala'nın kendine vahyettiği, bildirdiği sözler olan bir kimsenin sözünü hiçbir kimse bu akla uymuyor diye, ilme, bilme, fenine uymuyor diye ne yapamaz? İnkar edemez, tekzip edemez. Tekzip etmeyle beraber böyle bir kimsenin şehadeti sahih ve makbul bir şehadet değildir. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmenin özü onu ne yapmaktır? Tasdik etmektir. Ta'atuhu fîmâ emr ve tasdikuhu fîmâ akhbar ve citinâbu mâ anhu nehâ ve zecer. Onun yasakladığı ve yapanı azarladığı hususlardan ne yapmaktır? Kaçınmaktır. Aynı bu da aslında onun emrettiği hususlarda ona itaat etmenin tam tersidir. Çünkü emre itaat neyse nehye itaat de aynı şeydir. Bir şeyin yapılmasını emretmek ile yapılmasını yasaklamak, değil mi? Aslında ikisi de biz Türkçe'de emretmek olarak kullanıyoruz. Yapmayı da yapmamayı da. Burada müellif ikisini de söylemiş. Yani emrettiği hususlarda onun emrine itaat etmektir ve yasakladığı hususlardan da ne yapmaktır? Kaçınmaktır. Çünkü ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَمَا مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَجْتَنِبُوا مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَجْتَنِبُوا. Sizden bir şey yasaklarsam, bir şey nehyedersem derhal ondan ne yapınız? İctinab ediniz. Derhal ondan uzaklaşınız. Onu terk ediniz. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Size bir şey emrettiğim zaman da gücünüz nispetince, gücünüz yettiği kadar onu yerine getiriniz. Dikkat ediniz, burada güzel bir latife, güzel bir fayda var. Emirler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veya Allah Subhanahu ve Teala'nın emirleri ne ile sınırlıdır? Takat ile, güç yetirebilme ile sınırlıdır. İnsan Allah'ın ve Resulullah'ın emirlerine gücü nispetince uymakla, aleyküm selam ve rahmetullah. İnsan Allah'ın ve Resulullah'ın emirlerine gücü nispetinde, gücünün yettiği kadar uymakla sorumludur. Ancak bu takat meselesi, kudret meselesi yasaklarda söz konusu değildir. Yasaklarda mutlak olarak sakınmak gerekir. Çünkü esasen öyle bir şeyi yapmak, sonradan oluşturmak, eyleme dönüştürmek ziyade ekstra bir çaba isteyen bir şeydir. Ve insanların takatleri, güçleri, kudretleri, istidaatleri farklı farklı olduğu için kiminin buna yetebilir, kiminin yetmeyebilir. Ancak bir şeyi terk etmek için, bir şey yapmamak için insanın fazladan bir çaba harcamasına yoktur, gerek yoktur. Hiç şey yapmadığı zaman zaten o nehyedilen şeyi terk etmiş olur. مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَجْتَنِبُوا. Bir şey yasakladıysan derhal onu terk edin. Burada artık gücünüz yettiği kadar onu terk ediniz yok. Bir şey yasaklandıysa o terk edilir. Çünkü yasağı terk etmekte güç kuvvet söz konusu değildir. Yapmadığın zaman hiçbir çaba harcamamış olur. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Ancak emrettiğim şeyleri ne yapın? Gücünüz yettiği kadar yerine getirin. فَتَّقُ اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ buyruğunda olduğu gibi Rabbimizin. Allah'tan gücünüz yettiği kadar, takatiniz nispetince ne yapın? Sakının, korkun. Neymiş öyleyse? Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin anlamı ta'atuhu fîmâ emr. Emrettiği şeylerde ona itaat etmek. Ve tasdikuhu fîmâ akbar. Haber verdiği hususlarda onu tasdik etmek. Tekzip etmemek, yalanlamamak. Ve citinâbu mâ nehâ anhu ve zecer. Onun nehyettiği ve yapanı azarladığı hususlardan sakınmaktır, içtinab etmektir. Ve dördüncü şey de, burası çok önemli. وَاَنْ لَا يُعْبَدَ اللّٰهَ اِلَّا بِمَا شَرَى. Allah'a sadece onun gösterdiği şekilde tapınmaktır. Allah'a ibadeti sadece onun gösterdiği metotlarla, onun gösterdiği yöntemle, keyfiyetle, şekille, zamanla, adetle, sayıyla, hasılı onun gösterdiği şekilde yapmaktır. Şimdi bunları tek tek bir daha başa dönelim. Bunların ihlali durumunda ne olur? Müellif diyor ki Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin anlamı bu dört şeydedir. Ancak bu dört şey içerisinde öyleleri var ki bunların bir kısmı ihlal edildiği zaman bu şehadet tamamen iptal olmuş, batıl olmuş olur. Bir kısmı vardır ki bunlar ihlal edildiğinde bu şehadetin bir bölümü zedelenmiş, zayıflamış olur. Aslı sabit baki kalmakla beraber. Birincisine bakalım. Diyor ki müellif ta'atuhu fîmâ emr. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine itaat etme noktasında. Bir kimse bunu ihlal ederse, böyle yapan kimsenin Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmesi batıl olmuş olur mu? Sahih olmamış olur mu? Hayır olmaz. Ancak ne olmuş olur? Bu kimsenin onun emirlerine itaat etmediği kadar, etmediği nispetçe bu şahitliğinden, bu şahadetinden eksilmiş, noksanlaşmış olur. Kendisi azaba müstahak olmuş olur. Ancak bu şahadetini Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın helal kabul etmedikçe, onları hafife almadan, dikkat edin bunlar önemli şartlar, hafife almayıp, helal kabul etmeyip, basite almadan, onlarla alay etmeden, dalga geçmeden, sadece Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği emirleri yerine getirmeyen insan, bu Muhammed'in Resulullah şehadetini iptal etmiş, batıl geçersiz kılmış olmaz. Ancak bu ihlal nispetince neye? Azaba müstahak olmuş olur. Birincisinde böyle. Evet. Onun yasakladığı şeylerden kaçınmak da bunun aynı şekilde tam tersi. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nehyettiği, yasakladığı şeylerden kaçınmayan kimse, bunları helal kabul etmedikçe, bunları hafife almadıkça, alaya almadıkça, dalga geçmedikçe, istihza etmedikçe bunlarla, sadece nefsine, şeytana galip geldiğinden, hevasına uyduğundan, bu yasaklardan kaçınmayı terk ederse, bu yasakları irtikap eder isterse, yine bu kimse işlediği yasaklar, irtikap ettiği bu masiyetler, cürümler, hatalar nispetince azap edilmeye kendisine müstahak olur, bunu hak eder. Ancak böyle yapmayla bir kimsenin ne olmaz? Muhammedun Resulullah şehadeti batıl olmaz. Yani bu iki maddede emrettiği hususları yerine getirme ve yasakladığı hususlardan sakınma konusunda gevşeklik gösteren kimse, bunları ihlal eden kimse Muhammedun Resulullah şehadetini iptal etmiş olmaz. Bu kimse olsa olsa kendisine bunları helal kabul etmedikçe milli fasık denilen el fasık el milli diyor alimler buna. Yani İslam dairesi dahilinde, İslam milleti içerisinde kalmakla beraber kendisine bu kimse ne denilir? Fasık bir kimse denilir. Fasık, facir bir kimsedir. Ancak Muhammedun Resulullah şehadeti hala kendisinde noksanlarıyla beraber, yıkılan, hasar gören taraflarıyla beraber aslı temeli sabit olarak durur. Ve tasdikuhu fîmâ akbarın ihlali ise, yani haber verdiği hususlarda, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bildiği hususlarda onu tasdik etmeyip tekzip etmek, yalanlamak ise, bunun ötesinde insan onun bütün emirlerine uysa, onun bütün nehyelerinden sakınsa, gece gündüz ibadetle meşgul olan, onun sünnetine istibaden sakalları yerlerde sürünen, sarık saran, cübbe giyen bir insan bile olsa Muhammed'in Resulullah şehadetini iptal etmiş, geçersiz kılmış olur. Çünkü peygamberliğin özü budur. Çünkü risaletin özü budur. İnsan kendisine gönderen elçiyi eğer tasdik etmez, tekzip eder, yalanlarsa bu kimsenin o elçiye imanından, inancından söz edilemez. Öyleyse Muhammed'in Resulullah şehadetinin en önemli rüknü nedir? Onun haber verdiği hususları tasdik etmek. Bu konuya dikkat edelim. Özellikle bu 20. asrın musibetlerinden, belaları arasından bu televizyon gibi, internet gibi bu iletişim araçların, vasıtaların çoğalmasıyla insanlar oturup evlerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin münakaşasını yapıyorlar. Akıllarına uymadığı için veyahut da ulaştıkları kadarıyla bilimsel tecrübelerine, deneylerine uymadığı için, felsefe mantık bunu kabul etmeyeceği için, kendi idraklerine, hislerine, vaka zannettikleri şeyler uymadıkları için Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği hususları ne yapmaktalar? Tekzip etmekteler. İnsanlar tasdik etmemekteler. Aleyhisselatü Vesselam kıyametle alakalı bir sürü haber vermiş. Kabir azabından bahsetmiş. İsa Mesih'in ineceğini söylemiş. Deccal'ın çıkacağını, Yecüc ve Mecüc'ün geleceğini, kıyamet günü işte mizanın, terazilerin kurulacağını, sırat köprüsünün kurulacağını, insanların amellerinin, amel defterlerinin tartılacağını bu mizanlarda, terazilerde. Ve bunun gibi bir sürü gaybi meseleyi bize de haber vermiş. Bir kimse çıkar da bunlar akla uymuyor diye veya kendi zannınca, kanıtınca bunlar Kur'an'a muhalif şeyler diye bu sözlere eğer tekzip eder, yalanlar ise ve kendisine bu sözlerin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak sabit olduğu öğretildikten, ispat edildikten sonra hala buna ısrarla diretirse, böyle yapan kimse Muhammed'in Resulullah şehadetini iptal etmiş, geçersiz kılmış olur. Aynı şekilde onun diniyle alakalı, İlmi veya haberi, şer'i, Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlerden istediği emirler ve yasaklarla alakalı verdiği haberlerde veya bizatihi Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleriyle alakalı, onun sıfatlarıyla alakalı, özellikleriyle alakalı konularda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmemek, tekzip etmek yine Muhammed'in Resulullah şehadetini ne yapar? İptal eder. Ancak dikkat edin, neyden sonra söylüyoruz? Bunu tekzip eden, yalanlayan kimse bu sözün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdikleri arasında olduğunu iyice belledikten, öğrendikten sonra. Yoksa bir kimse duymuş ama bu sözün Peygamber'in sözü olduğundan habersiz veya bu sözün mevzu, uydurulmuş veya zayıf bir söz olduğuna itikad ediyor sıhhatinin senedine. Haberi ahad diyor başka gerekçelerle. Böyle bir kimseden bu olmaz. Ancak şöyle diyenler de var. Evet, Resulullah bile bugün gelsin huzurumuzda olsa, o bile bir şey söylese, bize bir şey haber verse, biz yine onun bu haberlerini ne yaparız? Mizanda, terazide tartarız. Önce aklımıza tartarız. Sonra onu Allah'ın kitabına, Kur'an'a arz ederiz. Eğer muvafıksa buna uyar, kabul ederiz. Bunu tasdik ederiz. Eğer bunlara uygun değilse bunu red ederiz. Öyleyse haber verdiği hususları tasdik etmek Muhammedun Resulullah şehadetinin, Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmenin en önemli rüknü. Dördüncüsü ne? وَاَنْ لَا يُعْبَدَ اللّٰهَ اِلَّا بِمَا شَرَى. Allah'a sadece onun gösterdiği keyfiyetle, onun gösterdiği şekilde ibadet etmek, tapınmak. Bunun ihlali olursa ne olur? Yani Allah'a insanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde değil de kendi hevalarınca, kendilerine önden kabul ettikleri, şeyh, imam kabul ettikleri kimselerin hevalarınca, güzel gördükleri için, zevklerine iyi geldi, böylesi daha iyi geldiği için, keşif zannettikleri, keramet zannettikleri rüyalarında gördükleri, buldukları için, onun gösterdiği metodun dışında başka bir metot ile Allah'a tapınılıyor ise, yani bu rüknün ihlali söz konusu ise, burada o kendisinin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ettiğimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle ne yapılmış olur? İşlerin en şerlileri, en şerlisi irtikap edilmiş, işlenilmiş olur. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا. İşlerin en şerlileri dinde sonradan icat edilen, ihdas edilen işlerdir. Yani bidatlerdir. En şerlilere dikkat edin. Hatta selefe göre, alimlere göre bu dördüncü rüknün ihlali birinci ve üçüncü rüknün ihlalinden daha şerli bir durumdur. Çünkü işlerin en şerlileri bidatlerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet eden bir kimse bunun bilincindeyse eğer, bu kimsenin bundan dönmesi, tövbe etmesi muhtemeldir. Galiben Müslüman Allah'ın ve Resulullah'ın emrine isyan ederken, karşı gelirken bunu bir pişmanlık duyarak yapar. Kalbinde bir sızı ile yapar. Ama Allah'a kendi hevasına göre ibadet eden, onun gösterdiği metodun dışına çıkan bu ibadetinde böyle yapan bir kimse, yaptığı bir şeyi hayırlı bir işlem ettiği için, kendini hayırda, doğru yolda, hidayette gördüğü için bunu yaparken kalbi sızlamaz, içi titremez ve bu yoldan böyle bir kimsenin dönmesi, rücu etmesi, tövbe etmesi galiben muhtemel değildir. Genellikle böyle şey mümkün olmaz. Bidat ehli genellikle tövbeye muvaffak edilmez bu yüzden. Çünkü niye? Yaptığı şeyin kötü bir şey olduğunu düşünmüyor ki bundan tövbesini eline deneceksin. O bilakis kendini ne yapıyor zannediyor? Hayır yapıyor zannediyor. Hayır işlediğini düşünen bir kimsenin işlediği hayırdan tövbe etmesi mümkün müdür? Değildir. İşte böyle yapan kimseler Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala'nın sözüyle amelleri bakımından en fazla da hüsrana uğramış kimselerdir. İnsanın tüylerini diken diken eder. Rabbimiz buyuruyor ki kul hel nunebbi'ukum bil ahserine a'mala. De ki size amelleri bakımından en fazla hüsrana uğramış olanları haber vereyim mi? Yaptığı ameller bakımından en fazla ziyana uğramış, en fazla zarar etmiş kimselere haber vereyim mi? İflas etmiş kimselere haber vereyim mi? Diyor ki onlar اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا. Yaptıkları ameller, ibadetler, çabaları, gayretleri dünya hayatında boşa gittiği halde, boşu boşuna bunları yaptıkları halde يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا, kendilerini iyi işler yapıyorlar zannederler. İhsan ediyor zannederler. Hayır da yapıyor zannederler. İbadet ediyor, taabbud ediyor zannederler. Yani ne din ne dünya, böyle diyorlar ya şimdi. Ne din ne dünya. Adam ömrünü fena ediyor. Allah için hayatı terk etmiş. Bütün dünya lezzetlerini, şehvetlerini terk etmiş. Değil mi? Yok mu böyle kiliselerde rahipler, papazlar, adamlar kiliselerinin, mabetlerinin bir köşesine kapanıp ömürleri boyunca Allah'a ibadet etmiyorlar mı? Bizden de daha ağır şartlarla adamlar evlenmiyorlar bile. Allah'ın rızasını gözeterek. Evlenmiyorlar bile. İnsanın en tabii ihtiyacından bile ne yapıyorlar? Geri durarak. Dünya hayatından uzaklaşıyorlar. Mabetlerinin bir köşesinde sabah akşam Allah'a ibadetle meşgul oluyorlar. Ve yaptıkları işin ihsan olduğunu, hayır olduğunu, hidayet olduğunu zannediyorlar. İşte diyor ki Rabbimiz bunlar amelleri bakımından insanların en fazla iflas etmiş olanlarıdır. En fazla zarar etmiş, hüsrana uğramış olanlarıdır. وَاَنْ لَا يُعْبَدَ اللّٰهَ اِلَّا بِمَا شَرَى. Allah'a sadece onun gösterdiği şekilde tapınma. Veya şöyle söyleyelim, Allah'a onun öğrettiğinden başka bir metotla ibadet etmemek. Şurayı iyi anlayalım bu noktada. İnşallah ileride daha geniş ayrıntılı değineceğiz bu bidat meselesine ama burada şunu iyi anlayalım. Hani fıkıhta, dinde genel bir kural var, usul var. Deniyor ya, eşyada asıl olan nedir? İbahadır, mübahlıktır. Yani aksi ispat edilinceye kadar, haram olduğu ispat edilinceye kadar her şey nedir? Helaldir. Bu neyde geçerli? Eşyada geçerli. İnsanın dünyada kullandığı mübah olan, yani dünya işleriyle alakalı konularda. Ama diyor ki alimler, bu da bir usuldür, bazıları bu ikisini karıştırıyorlar. İbadetlerde ise asıl olan nedir? Asıl olan haramdır ibadetlerde. Mendir. İbadetlerde böyle bir şeyin yapılması, bu ibadetin yapılmasının meşru olduğuna dair bir delil oluncaya kadar, bir delil bulununcaya kadar Allah'a böyle bir şekilde ibadet etmek, tapınılmak yasaktır. Birincisinin tam tersi. Bu ikisini karıştıranlar yaptıkları bidati şöyle müdafaa ediyorlar. Bir şey yaptıkları zaman diyorlar ki, peki var mı peygamberden böyle bir yasaklama bu konuyla alakalı? Biz mesela şimdi namazlardan sonra tesbihatı cemaatle yapıyoruz. Ya bu işte peygamberin sünnetine muhaliftir, onun uygulamasına muhaliftir. Ne diyor cahil ahmak? Diyor ki var mı peygamber? Peygamber tamam bunu yapmamış ama yasaklamış mı böyle bir şeyi? Hayır, yasaklamamış. Yasaklanması da beklenmezdi. Çünkü öyle olsaydı peygamberin bizlerin sayısını bilmeyeceğimiz kadar şey yasaklaması icap ederdi. O sadece burada yapılabilecekleri göstermiş. Yani bu şu demektir. Sadece bunlar yapılabilir. Bunun dışında hiçbir şekilde Allah'a ibadet edinilemez. Bunun dışında hiçbir yöntemle, metotla Allah'a ibadet edinilemez, tapınılamaz. İnsanlar bunu güzel de görseler, iyi niyetle de yapsalar, yapılan iş haddi zatına suretinde ona salavat getirmek, Kur'an okumak, zikretmek, namaz kılmak bile olsa, eğer onun gösterdiği metotla bu iş yapılmıyorsa, bu işlerin en şerlileridir. Muhtesatul umurdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cehennemdedir, ateşedir dediği bid'attir. Diyor ki İmam Malik, İmam Dar Hicra, hicret bellesinin, hicret memleketinin, Medine'nin imamı, ehl-i sünnet imamlarına önderilen İmam Malik İbni Enes, diyor ki kim dinde bir bidat ihdas eder, bir bidat ortaya çıkartır ve bunu güzel kabul ederse, bu yaptığı şeyi güzel görürse, bu kimse Muhammed'i risalete, yani peygamberliğe hıyanet etmekle itham etmiş demektir. Bir kimse dinde peygamberin öğretmediği bir metotla Allah'a ibadet ediyorsa ve yaptığı işi güzel görüyorsa, bu kimse diliyle bunu söylemese de lisan-ı haliyle söylediği şey nedir? Muhammed Aleyhisselam bu risalete hıyanet etti, ihanet etti. Nasıldır yani bunun açıklaması? Yani böyle güzel bir şey vardı da, böyle hayırlı bir amel vardı da, o bizlerden bunu gizleyerek, bunu saklayarak kendisine emredilen beyan vazifesini bizlere, Allah Subhanahu ve Teala'ya bizleri yaklaştıracak, onun hoşnutluğunu kazandıracak şeyleri bizlere öğretme, bunları bizlere beyan etme vazifesini yerine getirmemiştir. Ve bu suretle risalete, yani peygamberlik vazifesine ihanet etmiştir demiş olur böyle yapan kimse. Aksi düşünülebilir mi? Bir kimse eğer Allah'ın kitabında öğretmediği, emretmediği, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde öğretmediği, tatbik etmediği veya ikrar etmediği, ondan sonra bu ümmetin en hayırlılarının o peygamberi sevmede, ona ittiba etmede, onun sünnetine iktida etmede, yönelmede bizlerden daha gayretli ve daha hırslı olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmayan o nesiller bir ibadeti yapmamışlarsa, onlardan sonra gelen bir kimse böyle bir şey yapıyorsa, bu kimse bunu dille söylemese de lisan-ı haliyle şunu söylüyor. Yani bu yaptığım hayırlı işin hayırlı ve güzel bir amel olduğunu Allah kitabında beyan etmeyi, bizlere bildirmeyi unuttu. Ondan sonra onun Resulü de bizlerden bunu sakladı veya o da bilmiyordu bunu. Bu ikisine ittiba etmede, bu ikisinin emirlerini ve yasaklarını yerine getirmede bizlerden daha gayretli olan sahabeler de bunun farkına varamadılar. Onlardan sonra bizler geldik. Böyle bir amelin, böyle bir ibadetin Allah katında makbul, hayırlı bir ibadet olacağını, amel olacağını keşfettik. Bunun farkına vardık demektir. İşte bu yüzden, dinden bir şey eksiltmek, ondan çıkartmak neyse, bir şeyi ona ilave etmek de bu anlama gelir. Burada size bir şey öğreteyim, bir şey söyleyeyim. Bir denklem gibi aklınızda kalsın bu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalif yapılan her türlü bid'i ameli, her türlü gayrimeşru ameli iptal etmeden çok güzel bir denklemdir bu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmediği bir amelle Allah'a yakınlaştığını, Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu kazandığını düşünen bir kimseye şöyle denilir. Bu amele bir örnek vererek söyleyelim. Mesela ne diyelim? Diyelim ki daha yaygın olarak bilinen mesela Mevlüt kandilini ihya etmek, Mevlüt kandilini kutlamak diyelim. Bu kandille toplanmak, ona salavat getirmek, Kur'an okumak, mescitleri ziyaret etmek, insanlarla kandilleşmek, tebrikleşmek vesaire. Yani bu dini amaçla, dini motiflerle, figürlerle bu geceyi ihya etmek. Böyle yapan ve yaptığı bu işin hayır olduğunu, hasenat olduğunu, bunun güzel bir amel olduğunu, Allah'ın hoşnutluğunu kazandıracağını düşünen, itikad eden bir kimseye deriz ki bu yaptığınız işin hayırlı bir amel olduğunu, iyi bir iş olduğunu Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam biliyor muydu? Bu yapılan işin hayır olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biliyor muydu? Yarhamukallah. Bu sorunun iki tane cevabı olabilir. Ya biliyordu der ya da bilmiyordu der. Eğer bilmiyordu derse artık bu zaten ne olur söz uzatmaya hayret kalmaz. Bu kimseye denilir ki yani peygamberin hayır olarak bilmediği bir şeyi ondan sonra geldiniz bunun hayır olduğunu siz mi bildiniz denilir. Bu söz üzerinde ısrar eden bir kimse Allah muhafaza etsin kafir olur, küfre girer. Eğer bilmiyordu derse Resulullah bunu. Eğer derse ki biliyordu bunun hayır olduğunu, bu kimseye ikinci soru tevcih edilir, yöneltilir. Denilir ki evet madem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu biliyordu. Eğer o bunu biliyorsa bunu bize bildirdi mi? Bizlere bunu öğretti mi? Bu sorunun da nedir? İki tane cevabı vardır. Ya der ki evet evet bunu bize öğretti veyahut da der ki hayır bunu bize öğretmedi. Ki bu ikincisini söylerse yine ne yapmış olur? Yine kendi kendisini helaka sürüklemiş olur. Yani peygamber bunu biliyordu ve bizden bunu gizledi. Yani risalete, peygamberlik vazifesine beyan etme görevine hıyanet etti. Bunu yerine getirmedi demektir. Yok derse ki eğer bunu bize bildirdi, o zaman denilir ki eğer peygamber bunu bize bildirdiyse onun bize bildirdiği diğer meselelerde bundan daha basit gibi görünen, hafif gibi görünen meselelerde bizim Allah'a iman etmemizden affedersiniz hadisimizi gidermemize kadar, tuvalet hadisimizi gidermemize kadar her bir şeyi bize bildiren ve bu bildikleri bize ulaşan alışverişimizden evlenmemize değil mi? Eşimizle ilişkiye girmemizden Allah Subhanahu ve Teala nasıl ibadet edeceğimize kadar her bir şeyi bize bildiren ve bu ayrıntılarıyla bize kadar bu bildirdikleri ulaşmış ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu bildirdiği size bu hayır bize neden ulaşmadı? Ulaştıysa buyurun gösterin. Müslümanların kitaplarında eğer sahih senetle varsa böyle bir şey biz de bugüne kadar söylediklerimizden tövbe edelim. Biz de bunu ihya etmeye başlayalım. Ama eğer böyle değilse bu sorulara bu iki cevaptan başka bir cevap verme hakkına sahip değilse, başka bir tercih yoksa ki yoktur. Allah'ın Resulü'nün öğrettiği şekilde, öğrettiğinin dışında bir şekilde Allah'a ibadet eden bir kimsenin yaptığı işin sapıklık olduğu apaçık bir şekilde aşikar olarak ortaya çıkar. Bunu sizler başka diğer örnekler üzerine tatbik edebilirsiniz. Her bir şey için. Hiç kimse burada hevasıyla, yani heva denilen şey illaki şehvetler, kötü niyetler demek değildir. İnsan bazen hayır niyetlerin de heva, kendisine heva yapabilir, ilah yapabilir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere öğretmiş mesela. Demek namazlardan sonra Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diye tesbihat yapmayı öğretmiş. Ve bunları bir sayıyla bize sınırlamış. Şimdi ne demiş bunlar? Kaçer defa? En meşhur maruf şekliyle 33'er defa. Bir kimse iyi niyetiyle Allah'a daha çok yakınlaşmak için, ibadette daha çok gayretli olduğu için şöyle dese, biz bunları düz hesap 50 yapsak, 50 yapalım. 50 sayısı olarak 33'ten daha fazladır değil mi? Biz de böyle yapalım. Hem düz olsun hem daha fazla olsun dese. Böyle yapan bir kimse daha fazla sevap kazanmış olur mu? Hayır olmaz. Hayır, daha fazla sevap kazanmış olmaz. Kendisine benzeyen haddi sınırı aşmış olur bir gerekçeye şer'i bir delile dayanmaksızın. Aynı şekilde sabah namazı 2 rekat demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bize böyle öğretmiş farzını. Adam dese ki biz bunu 4 kılalım. Hem diğer namazları gibi olsun hem de daha fazla olsun daha fazla sevabı gelin dese. Böyle bir kimseden daha fazla sevap kabul edilir mi? Hayır edilmez. Bilakis ne olur sabah namazını 4 rekat kılan kimsenin namazı taammüden yaparsa batıl olur. 2 rekatı bile kendisinden kabul edilmez, kabul görülmez. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam farz namazlarını cemaatle kıldırmış ve bunu teşvik etmiş. Umumen cemaate teşvik etmiş. Ameller cemaatle yapıldığı zaman daha hayırlı olur diye teşvik etmiş. Öyleyse biz camide farz namazları cemaatle kıldığımız gibi sünnetleri de arkasından cemaatle kalın dese bir kimse yine ne yapmış olmaz, isabet etmiş olmaz. Çünkü senin bugün bu söylediğin gerekçe O gün Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hükümleri teşri ederken de neyse vardı. O gün bu gerekçeler varken bunlar yapılmadıysa bu gerekçeler bugün de ne olmaz? Bu yaptığınız şey gerekçe olmaz. Burada böyleyse mesela bizler artık sünnet namazlarını da sürekli olarak cemaatle kılamıyorsak ve bunu kime söyleseniz değil mi kabul etmez yadırga. Aynı şekilde bu tesbihatı da cemaatle yapmak nedir? Aynı şeydir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu bu şekilde öğretmiş. Onun asrında sizin söylediğiniz gerekçe de varken insanlar bunu teker teker her biri kendi başına müstakil olarak yapmışlar. Bugünkü gibi koro içinde yapmamışlar. Öyleyse onun öğrettiğine bir şey ilave etmek nedir? Onun sözüyle yine işlerin en şerlilerindendir. Öyleyse toparlayarak tekrar diyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammed'in Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmenin manası emrettiği hususlarda ona itaat etmek, verdiği haberlerde onu tasdik etmek, yasakladığı şeylerden sakınmak, içtinab etmek ve Allah'a sadece onun öğrettiği şekilde ibadet etmek, onun öğrettiği şekilde tapınmak suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde oluşur. Yine Muhammed Resulullah, Muhammed'in Resulullah şehadetinin gereklerinden, hakikatlerinden, Rabbimizin kitabından, Peygamberimizin sünnetinden bir iki bir şey zikrederek örnek manasında, örnek olmak manasında bir şeyler zikredelim. İnşallah bununla bugünkü dersimizi tamamlayalım. Muhammed'in Resulullah şehadetinin öncelikle en önemli ilkesi, en önemli temel taşı, direkt taşı onun Allah'ın elçisi olduğuna ne yapmaktır? İman etmektir. Kesin bir iman ile, kesin bir tasdik ile, herhangi bir şekke, şüpheye mahal bırakmaksızın onun Allah'tan bizlere gönderilmiş bir elçi olduğuna iman ve itikad etmektir. Sonra bu itikadını yapmak, dille söylemek. Sonra bu dille söylenen bu itikadını yapmak, insanlara ilan etmek, haber vermektir. Hatırlayın, dedik ki şehadet etmenin, şahitlik etmenin anlamı, manası budur. Burada müellif rahimahullah bir yere atlamışız. Hiç kimse de bizi ikaz etmemiş. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin, şehadet etmenin delili. Diyor ki müellif, وَدَلِيُ شَهَادَةِ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin anlamı Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyurdu. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. Yemin olsun veyahut da şüphesiz sizlere bir elçi geldi. Min enfusikum, kendi içinizden, kendiniz, kendi cinsinizden, kendi aranızdan. Azizun, azizun aleyhi, ona zor gelir, ona sıkıntı verir, ağrına gider. Ma anittum, sizin darda kalmanız, sizin darda kalmanız onun ağrına gider. Harisun aleykum, sizlere karşı çok hırslı, çok gayretlidir. Ve bil mu'minine raufur rahim, müminlere karşı çok pek şefkatli ve pek merhametlidir. Diyor ki Rabbimiz, sizlere kendi içinizden, sizin darda kalmanız, sizin sıkıntıya düşmeniz pek ağrına giden, pek zoruna giden, bize olan şefkatinden dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bizim sıkıntıda kalmamız, darda kalmamız onun ağrına giden, zoruna giden, bizlere karşı çok hırslı, çok gayretli ve müminler için pek şefkatli ve pek merhametli bir elçi gelmişti. Burada Rabbimizin şu ifadesine hiç dikkat edelim. İllet Hoca da bunu derslerinde sürekli vurgulamaya, anlatmaya çalışıyor. Ben kendi adıma çok oradan şey istifade ediyorum. Diyor ki لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Sizin içinizden, sizin aranızdan bir peygamber size gönderildi. Bize gönderen elçi kimdir? Bizim aramızdan. Yani bizim cinsimizden. Beşer olarak. Bizim gibi insan. Yiyen değil mi? İçen, ticaretle uğraşan, sokaklarda gezen, kadınlarla evlenen, çoluk çocuk sahibi olan, öyle mi? Ve bizim içimizden, bizimle beraber hayatın içinde, bizim meclislerimize, yani o kendi aslında, kendi sahabesinin meclislerine katılan, onlarla sohbet eden, onlarla beraber yemek yiyen, onları evlerinde ziyarete giden, hatta hatırlayın, Umdetül Ahkam dersinde Hadislerde İlyas Hoca sürekli bunlara değiniyor. Sahabe getiriyor çocuğun Efendimizin kucağına, ona tahnik yapsın diye yeni doğmuş. Çocuk Allah'ın Resulü'nün üzerine ne yapıyor? İşiyor, böyle diyor. Yani bu kadar insanlarla iç içe. Şimdiki din önderi kılındaki insanlar gibi nerelerde fil dişi kolelerde değil. Ayakları yere basmadan yürümüyor. Halkın içinde, sahabelerle beraber. Bizden birisi. Gölgesi olmayan, birilerinin söylediği gibi. Gölgesi olmayan, kirlenmeyen, terlemeyen, ihtiyacını gidermek için tuvalete çıkmayan bir nur değil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyle diyorlar şimdi. Hatta bu sakalı şerifler var biliyorsunuz. Ne kadar çoksa her camide var İstanbul'da. Ramazanlarda insanlar onlara ziyarete gidiyorlar. Diyorlar ki bu sakalı şerifin hakiki mi yoksa sahte mi, taklit mi olduğu nasıl anlaşılıyor biliyor musunuz? Gölgesi olmayanlar gerçekmiş. Niye gölgesi olmayanlar? Çünkü Peygamber Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir cisim olmadığı için, bir nur olduğu için cismin gölgesi olur, nurun gölgesi olmaz. Böyle söylüyor, böyle itikad ediyor. Ama ne diyor Rabbimiz? Sizin kendi içinizden, kendi aranızdan, kendi cinsinizden bir peygamber gönderildi. Bunları şunun için söylemiyorum. Haşa, onun kadrinden tenakkus etmek için değil. Şüphesiz Allah'ın Resulüdür. Yaratılmışların, beşerin en hayırlısı, en efsaridir. Aleyhisselatü Vesselam. Ancak şunu da bilirim ki o bizim gibi nedir? Beşer olmak özelliği açısından bizim gibi beşerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınlarla evlenmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukları olmuş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük ve küçük ihtiyacı vardı. Bunlar için tuvalete giderdi. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başına bit düşerdi. Değil mi? Yıkanma ihtiyacı hissederdi. Bunlar vardı. Eşiyle Hazreti Ayşe Validemizle beraber ne yaparlardı? Yıkanırlardı. Yani hayatın dışında ayakları yere değmeyen, böyle müzelik, mohsuralık, şimdiki din önderleri gibi, tarikat şeyleri gibi böyle bir kimse değildi. Bizim içimizden, bizim aramızda, bizimle beraber yaşayan, bizimle aynı özellikleri taşıyan bir peygamber idi. Şimdi bakın maalesef tasavvuf ehlinden bazı kimselere Gavs-ı Azam diye isimlendirdikleri kimselerden bahsederken, onları anlatırken diyorlar ki filanca kirlenmezdi. Adam kirlenmiyormuş. Kim bu? Diyorlar ki Abdülkadir Geylani. Tuvalete çıkmıyormuş. Terlemezmiş. Ya haşa, subhanallah. Subhanallah. Yani Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim içimizden, bizim gibi beşer, bizim gibi gene gülen, değil mi? İnsanlara şakalaşan, sinirlendiği zaman sinirlenen, eşleriyle kavga eden, eşlerine küsen. İnsan değil mi? Karısıyla kavga ediyor, karısıyla küsüyor. Efendimiz Aleyhisselam aynı böyle bizim gibi beşer bir insanıydı. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Sizin aranızdan, sizin içinizden, sizin cinsinizden bir peygamber gönderdi. Bize bu gönderilen peygamber ne bir melektir, ne bir nurdur, cisim beden değildir. Azizun aleyhime anittum. Bizim zorda kalmamız, darda kalmamız, sıkıntıya düşmemiz onu ne yapar? Çok ağırına gider. Onu çok sıkar. Bize olan şefkatinden, merhametinden dolayı. Harisun aleykum. Ve bizler için nedir? Çok hırslıdır. Çok gayretlidir. Bu hırsından, bu gayretinden dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizler için hayır olacak, bizleri Rabbimize yaklaştıracak, onun hoşnutluğunu kazandıracak ve onun cennetine girmemize sebep olacak ne kadar hayır varsa ne yaptı bunları bizlere? Öğretti. Hiçbir şey eksik bırakmadı. Ve bizleri Allah'ın öfkesine sebep olacak. Ondan uzaklaştıracak ve onun ikabına, azabına, cehennemine sokacak ne kadar şer varsa bunları ne yaptı bizlere? Bildirdi. Bunu nereden biliyoruz? Kendi sözüyle. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler üzerine bu söylediğim şeyleri yerine getirmesidir bir haktır. Diyor ki Efendimiz sizi Allah'a yaklaştıracak ne kadar şey varsa size bunları bildirdim. Ve sizi ondan uzaklaştırıp cehenneme yaklaştıracak ne kadar şey varsa bunu size bildirdim. Hadis-i şerif Efendimiz'e sözü. Bizler için çok hırslı. Ve kıyamete kadar olacak bütün fitneler de bize ne yaptı Efendimiz'e bizlere? Bildirdi ki bunlardan içtinab edelim, sakınılalım diye. Bizlere hastalığı gösterdi. Batılı öğretti en ince ayrıntısına kadar ta ki bizler ona düşer olmayalım, onun içine düşmeyelim diye. Bil mu'minine raufun rahim. Nedir müminler için? Pek şefkatli, pek merhametlidir bu şefkat peygamberi, merhamet peygamberi. Ancak kimler için? Müminler için. Bu şefkat peygamberi, merhamet peygamberi, hoşgörü peygamberi Allah'ın düşmanlarına, Allah'ın ve Resulullah'ın düşmanlarına karşı değil onun şefkati ve merhameti. Bilakis onlara karşı ne? Pek çetin ve pek galiz, sert, şiddetli. Onun rahmeti, onun şefkati kim için geçerli? Müminler için geçerli. Bugünlerde bazılarının ağızlarında pelesenk gibi slogan ettiği gibi şefkat peygamberi, rahmet peygamberi, yani Allah'ın düşmanlarına da, Allah'a ve Resulullah'a harbeden kimselere de içine kapsayan bir şefkat, merhamet değil. Sadece müminler için geçerli bir şefkat ve merhamet. Bu delille söyledikten sonra dedik ki ona şehadet etmenin en önemli esası onun Allah'ın Resulü olduğuna ne yapmak? Tam bir itikad ile, kesin bir itikad ile itikad etmektir. Muhammedun Resulullah. Muhammed şüphesi Allah'ın elçisidir. Ondan sonra ne? Onun risaleti, onun bu elçiliği bütün insanlara, hatta insanlara ve cinlere, beşere umumundur. Ne sadece kendi kavmiyle alakalıdır, ne sadece kendi çağıyla alakalıdır. Kendisinden önce gönderilen elçilerin hilafına. Çünkü neydi ondan önce gönderilen elçiler? Her birisi kendi toplumunda, kendi kavminde elçi idiler. Kendilerinden sonra bir elçi geldiği zaman onların mesajları yürürlükten, tedavülden kalkıyor. Yeni gelen elçinin mesajı yürürlüğe giriyor idi. Ve onların her birisinin risaleti sadece kendi halkına, kendi toplumuna. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti kimler içindir? Bütün insanlık içindir. Kıyamete kadar. Madem ki o Hatem-ül Nebiyyindir, Hatem-ül Enbiya'dır, peygamberlerin en sonuncusudur. Ondan sonra bir peygamber daha gelmeyecektir. Ondan sonra bir kitap daha inmeyecektir. Öyleyse onun bu risaleti kıyamete kadar baki kalacaktır. Ondan sonra nedir? Peygamberin, Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmenin hakikatlerinin anlamlarından bir tanesi, onu sevmek, ona yardım ve nusrette bulunmak ve onu veli ve dost edinmek, dost ittifat edinmek. Onu sevmenin delili, onun Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmenin hakikatinin olduğunun delili, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüdür, şu buyurudur. Diyor ki Efendimiz, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. Nefsim elinde olana yemin ederim ki ben sizden birinize babasından, oğlundan ve bütün insanlardan daha sevgili, daha sevimli olmadıkça, yani beni babasından, çocuklarından ve bütün diğer insanlardan daha fazla sevmedikçe ne yapmış olmaz bu kimse? İman etmiş olmaz. Mümin olmuş olmaz. Ona nusret etmenin, yani ona yardım etmenin delili ise, ki ona yardım, onun nusreti, o hayattayken onunla beraber onun dinine nusret ederek kafirlerle beraber onun safında kafirlere karşı savaşarak olduğu gibi, o vefat ettikten sonra da ne ile olur? Onun sünnetine nusret ederek, onun sünnetine yardım ederek, onun sünnetine difa ederek, insanlar arasında bunu yaymaya çalışarak, kendimizden önce bunu öğrenip ondan sonra bunun intişarı için, bunun yaygınlaşması için gayret göstererek, çaba sarf ederek olur. Rabbimiz buyuruyor, diyor ki فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ. O peygambere iman edenler, وَعَزَّرُوهُ ve onu tazim edip, ona ihtiram edip onu yüceltenler, وَنَصَرُوهُ ve ona nusret edenler, ona yardım edenler, hayattayken bir fiil yanında, ancak vefat ettikten sonra ne? Onun bıraktığı mirasa, nübüvvet mirasına, onun sünnetine yardım ederek, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذ۪ي أَنْزَلَ مَعْهُ ve onunla beraber indirilen nura ittiba eden kimseler var ya, اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, işte felaha erecek, kurtuluşa erecek olan kimseler onlardır. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna, onun elçisi olduğuna şahitlik etmenin gereklerinden, hakikatinden bir tanesi de insanın büyük küçük her meselesinde, her husumetinde, hakeme ihtiyaç duyduğu her meselesinde ne yapmak? Onun hakemliğine başvurmak, onun hükmüne rıza göstermek ve onun vereceği hükümlere teslim olmaktır. Bu da nedir? Onun Allah'ın elçisi olduğuna şahit etmenin hakikatlerindendir. Rabbimiz buyuruyor, diyor ki أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Sana indirilene ve senden öncekilere indirilenlere iman ettiğini iddia edenleri görmedin mi? Dikkat edin Rabbimizin lafına. sana indirilene ve senden öncekilere indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri. Yani neymiş onların bu şeyde sadece bir iddiadan ibaret. Edenleri görmedin mi? Bu işin bir iddiadan ibaret olduğu nereden belli? Bakın ayet-i kerimden diyor ki Rabbimiz يُوِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Onu inkar etmeleri emrolunduğu halde, ona küfretmeleri emrolunduğu halde gidip tağutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Gidip tağutu kendilerine hakem tayin edip aralarındaki husumeti, anlaşmazlığı çözmek için tağutun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Yani diyor ki Rabbim, yani böyle yapan kimseler onu küfretmeleri emrolunduğu halde tağutun önünde muhakemeleşmek isteyen kimseler Allah'a, peygambere indirdiğine ve ondan öncekilere indirilenlere iman ettiğini sadece iddia eden kimselerdir. Yoksa bunların bu iddiaları ne değildir? Gerçek, sadık, sahih değildir. Diyor ki ayetin devamında وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ وَاِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا. Onlara hadi Allah'ın kitabına, Allah'a ve Resulullah'a gelin denildiği zaman münafıkların senden büsbütün yüz çevirdiğini görürsün. Yani kendileri aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulullah'a davet edildiği zaman bundan yüz çeviren kimseleri ne diye isimlendiriyor Rabbimiz? Münafıklar diye isimlendiriyor. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِنْ مَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Diyor ki Rabbimiz, hayır, Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında çıkan bir anlaşmazlıktan dolayı, aralarında bir anlaşmazlık, bir problem mi çıkmış, bunu çözmek için seni hakem tayin etmedikçe, seni hakem tayin ettikten sonra senin verdiğin hükme İçlerinde herhangi bir tereddüt duymadım, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça Rabbine yemin olsun ki iman etmiş olmadılar. Yani iman etmenin şartı bu ayet-i kerimeye göre nedir? Aranızda çıkan anlaşmazlıkta Allah Resulü'nün hakem tayin edeceğiz. Ondan sonra onun verdiği hükme boyun eğeceğiz ve bu hükümle alakalı içimizde hiçbir tereddüt olmayacak, tam bir teslimiyetle teslim olacağız. Bunu yaptığımız zaman ancak iman etmiş, Muhammed'in Resulullah şehadetini yerine getirmiş oluruz diyor Rabbimiz. Yine ona şehadetin hakikatlerinden bir tanesi de ona iktida etmek, ona ittiba etmek, ona hayatımızı güzel bir örnek kabul edip bu şekilde ittihad etmektir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Sizden Allah'ı ve ahiret gününü uman kimseler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Yani kendisine iktida edilecek, uyulacak, teessi edilecek, örnek alınacak rehber kimdir? Örnek kimdir? Allah'ın Resulü'dür. İşte Muhammed'in Resulullah şehadetinin hakikatlerinden bir tanesi de budur. Hatta insanlar Allah'ı sevdiklerini iddia ettikleri zaman Allah Subhanahu ve Teala neyi indirdi? İmtihan ayetini indirdi. İmtihan ayetini. İstibat. Allah'ı sevmek için Allah'ı sevdiğini söyleyen bir kimsenin bu sevgisinde sadık mı yoksa yalancı mı olduğunu anlamak için Allah böyle iddiada bulunan kimseleri şu ayet-i kerimeyle imtihan ediyor. Diyor ki: "Kul in kuntum tuhibbunallaha." De ki: "Eğer sizler Allah'ı seviyor iseniz fettabi'uni, bana tabi olunuz. Bana uyunuz. Bana iktida ediniz." فَتَّبِعُونِ يُحْبِبِكُمُ اللّٰهِ. Böyle yaparsanız ne olur? Allah da sizi sever. Allah da sizi sever. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Yani Allah'ı sevmenin, Allah'ı seviyor olma iddiasının ispatı ne ile olur? Onun gönderdiği elçiye, Resul'e ittiba etmekle olur. Bu şekilde inşallah Muhammed'in Resulullah şehadetinin de, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin de özetle, çok da fazla ayrıntıya, tafsile girmeden delilleri zikrederek manasına, içeriğine, hakikatine değinmeye çalıştık. Böylelikle İslam'ın rükünlerinden, temellerinden birincisini yapmış, bitirmiş olduk. Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki hafta diğer rükünlerde, diğer direkleri de anlatmaya çalışalım. Bugün söyleyeceklerim bunlardı. Rabbimiz öğrendiklerimiz hakkımızı hayırlı kılsın. Öğrendiğimiz şeylerden bizleri faydalandırsın. Bizlere faydalı olacak şeyleri bize öğretsin. Muhammed'e, onun ailesine, ashabına, kıyamete kadar onların yollarına uyanlara salatu selam olsun.